forleden, da jeg kørte afsted. Godt stresset gennem byen, der skete det på et kort sekund, at solen brød som en lyn gennem skyen. Pludselig var jeg havnet der, lige midt i mit gamle kvarter. Det var næsten ikke til at kende mere, kende mere, kende mere. Jeg ved det, for jeg kørte forbi forleden dag, forklædt som voksen. Kiosken den lå der endnu, der hvor vi stod og hang hele flokken. Men pigerne, som vi kiggede på, når de stod på gaden og sang, har vi kigget på for sidste gang. Eller også er det bare